NPO Radio 1. 5 uur, Levi van Eck met het NOS-journaal. Donald Trump en Joe Biden zijn zoals verwacht de grote winnaars geworden van Super Tuesday. Traditioneel de belangrijkste dag in de Amerikaanse voorverkiezingen. Daarmee lijken de twee net als 4 jaar geleden het weer tegen elkaar op te nemen bij de presidentsverkiezingen. Trump werd alleen in Vermont verslagen door zijn nog enige overgebleven rivaal bij de Republikeinen, Nikki Haley. Biden verloor alleen in het overzeese gebied Amerikaans Samoa. In een toespraak reageerde Trump tevreden en hij noemde Biden de slechtste president ooit. Biden liet op zijn beurt via sociale media weten dat Trump de VS achteruitgang zal bezorgen. De Britse militaire politie heeft 5 commando's van de Special Air Service opgepakt, meldt The Guardian. De militairen van de Britse elite-eenheid worden verdacht van oorlogsmisdaden in Syrië. Wat ze precies zouden hebben gedaan is niet bekend. Bij het ski-ongeluk waarbij vorig jaar in Tirol een Nederlandse vrouw om het leven kwam, was geen sprake van nalatigheid. Dat heeft de rechter in de Oostenrijkse stad Innsbruck bepaald. Alle aangeklaagde partijen zijn vrijgesproken. Bij het ongeluk gleden meerdere skiers uit op een deel van de piste dat bevroren was. Justitie in Oostenrijk klaagde de liftondernemer aan die verantwoordelijk is voor de piste, omdat het bedrijf had kunnen weten dat de piste onveilig was. Maar de rechter ging daar niet in mee. De Haïtiaanse premier Henri is opgedoken in Puerto Rico. Dagenlang was er onduidelijkheid over waar hij verbleef, terwijl gewelddadige bendes zijn land steeds meer overnemen. Zondag werd de grootste gevangenis van het land bestormd en gisteren hebben gewapende bendes geprobeerd om de internationale luchthaven van Haiti over te nemen. Het weer, de dag begint regionaal mistig. 'S Middags is het wisselend bewolkt, maar droog. Het wordt 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. De week van de lentekriebels die is al even begonnen. Bijna 20 jaar lang wordt er onder die vlag kennis gedeeld over relationele en seksuele vorming. Afgelopen jaar is er online haatcampagne vooral aangewakkerd. Die wordt vooral aangewakkerd door populistische prominenten. En dat klinkt ongeveer zo. Wie heeft wel eens iemand geblokkeerd? Oh, dus jullie zijn allemaal wel eens iemand tegengekomen waar jullie het minder leuk mee hadden. Sophie. Ook de leerlingen van deze groep 8 uit Bloemendaal praten vandaag over hun lentekriebels. Vorig jaar noemden conservatieve groeperingen en sommige politici de themaweek een perverse ideologie. Soms onderbouwd met voorbeelden die niets met het lespakket te maken hadden. Vorig jaar is er heel veel misinformatie verspreid, waardoor er heel veel zorgen waren, oprechte zorgen van ouders. Memory spel hier met penissen, vagina's, moeten ze allemaal naar kijken en uit elkaar houden. Het is smerig om te zien. Het heeft ook een soort energie van pedoseksualiteit. Nou ja, dat steekt wel, want we weten waar we het voor doen. We doen het juist voor de kinderen, dat ze juist veilig en gezond opgroeien en dat ze weerbaar zijn en dat ze hun wensen en grenzen kunnen aangeven. En als dan het tegenovergestelde wordt beweerd, ja, dat steekt. Vroeg. Merel Wilaert. Goedemorgen, dit is Vroeg van 6 maart. De afgelopen weken gaat het vooral over de week van de lentekriebels en hoe er veel misinformatie wordt gedeeld over deze projectweek. Expertisecentrum Rutgers krijgt zelfs regelmatig te maken met scheldpartijen en met bedreigingen. Maar wat is nou eigenlijk de inhoud van die projectweek voor basisscholen en ook voor middelbare scholen? In de studio zit Jos de Groot van het programma Pointer. Hij heeft onderzoek gedaan naar de misinformatie rondom deze week van lentekriebels en aan de telefoon heb ik Sharifa Zamouri, gezondheidswetenschapper. Goedemorgen beide. Sharifa, kan je mij goed horen? Ja, ik hoor je goed. Ja, we horen jou ook perfect. Dat is mooi. En ook jij, goedemorgen, Jos. Goedemorgen. Hey, vul elkaar vooral aan. Laat elkaar wel lekker uitpraten natuurlijk. Maar ik ben heel erg benieuwd wat jullie ook over elkaar misschien te zeggen of te vragen hebben. Laat ik bij Jos beginnen. Wat dreef jou nou om deze week van de lentekriebels te onderzoeken? Ja, nou, wij maken het programma Pointer Checked. Dat is eigenlijk een YouTube-serie, journalistiek programma voor een jonge doelgroep. Maar Pointer heeft ook een hele grote dataredactie. En vorig jaar hadden collega's van mij, datajournalisten, hadden al in kaart gebracht hoe groot die misinformatie nou eigenlijk was rondom de lentekriebels. Ze hadden een heel groot verhaal daarover gemaakt. En wij dachten dit jaar van ja, die week die komt er weer aan. En laten we nou eens voor onze doelgroep, om het ook een beetje voor te zijn eigenlijk, in kaart gaan brengen. Wat zijn nou de hardnekkigste claims die vorig jaar heel veel zijn gedeeld door zowel campagneclubjes als ook politieke partijen. Nou, je hoorde net in het fragment Baudet al even. Omdat het zoveel angst eigenlijk aanwakkert en angst gebaseerd op misinformatie, dat is, nou, is best een beetje gevaarlijk. Dus vandaar dat wij dachten, laten we daar een uitzending over maken. En waar zagen jullie het gevaar in? Nou, ik heb bijvoorbeeld voor de aflevering die we maakten, heb ik ook twee bezorgde ouders gesproken. En ja, zij staan eigenlijk symbool voor een hele grote groep mensen die heel veel angst wordt aangejaagd door nou, hele stevige uitspraken. Vorig jaar ging dat tot in de Tweede Kamer aan toe. Eigenlijk gebaseerd op informatie die helemaal niet klopt. Dus ja, dat zien we met meer onderwerpen die we behandelen. Van ja, je moet maar in een vat met onzin vallen op TikTok, zal ik maar zeggen, of op Instagram. En je kijkt het filmpje uit en je krijgt er nog 10 filmpjes voor terug. Want zo werkt het algoritme. En dan ga jij helemaal geloven in een bepaald soort narratief. Wat eigenlijk, neem maar even een stap terug, dat is wat wij doen. Wat zijn de feiten? Ja. En ja, als je dat overslaat en er bijvoorbeeld wel naar gaat handelen, bij wijze van spreken je kinderen thuis gaat houden, ja, dan gaan we een kant op die we volgens mij niet op moeten met z'n allen. En heb je een voorbeeld van zo'n stellige overtuiging? Ik hoorde net bijvoorbeeld meneer Baudet een link leggen naar pedofilie. Is dat dan iets waar de grootste zorgen omheen hangen? Ja, er zijn er heel veel. Ik denk dat het hardnekkigste verhaal, dat hoor je ook steeds terugkomen, ook bij Baudet trouwens. Ik hoef het niet de hele tijd over. Denk doet het ook bijvoorbeeld. En in onze aflevering hebben we een conservatief-christelijke organisatie gesproken die zich heel hard hier tegen inzet. Ik denk dat de hardnekkigste claim is dat kleuters leren in de kleuterklas om te masturberen, om het maar even heel plat te zeggen. Dat is een claim die heel erg veel rondgaat. En misschien kunnen we er zo nog wat uitgebreider over spreken, maar eigenlijk is die gebaseerd op helemaal niks. Ja, we gaan het er zeker uitgebreid over hebben. Ik kan me wel voorstellen, vorig jaar hadden we een ander thema dan dit jaar. Vorig jaar ging het over wat vind ik fijn. Ja. Dit jaar gaat het over online weerbaarheid. Merk je ook meteen dat er daardoor minder felle reacties zijn? Nou ja, je ziet daar wel een verschil in. Want de ophef, om het dan maar een keer ophef te noemen, die begon inderdaad vorig jaar bij dat thema. Omdat, wat vind ik fijn, dat moest eigenlijk vooral leiden tot kinderen die wat beter rekening houden bij wat ze willen, wat hun grenzen zijn en wat je vooral, waar je vooral nee tegen moet zeggen. Maar dat werd in die context getrokken van, nou ja, je hoorde net pedofilie en jezelf masturberen en dat soort zaken. Dit jaar is het thema veilig online, als ik het goed zeg, om kinderen weerbaar te maken tegen vervelende seksuele ervaringen online. Ja. Ja, dat is iets waar we het misschien iets eerder met z'n allen over eens zijn dat dat belangrijk is. Aan hoe je dat aanpakt vooral, hè? Aan de andere kant zie je dat al die campagneclubs en ook de video's die FVD bijvoorbeeld nu rondpompt op social media, die gaan helemaal niet over dat thema. Ze zijn dat thema al lang voorbij. Het gaat ze ook helemaal niet om de week van de lentekriebels. Ze halen er allemaal dingen bij die er in essentie helemaal niks mee te maken hebben. Dus wat dat thema ook gaat zijn, ik weet niet of dat voor de campagne voerders heel erg veel gaat uitmaken. De geest is uit de fles. Daar lijkt het wel op. Sharifa, jij bent natuurlijk gezondheidswetenschapper. Op welke manier speelt seksuele voorlichting een rol in jouw werk? Primair heeft het te maken met infectieziektebestrijding. Ik ben gepromoveerd op infectieziektebestrijding. En dus als er een gebrek is aan seksuele vorming of überhaupt kennis over het lichaam of het reproductieorgaan, dan verhoog je de kans op risicovol seksueel gedrag, grensoverschrijdend gedrag, maar bijvoorbeeld ook SOA's en ongewenste zwangerschappen. Mm. En om dat op latere leeftijd allemaal te voorkomen, is het heel erg belangrijk dat seksuele vorming start op een jonge leeftijd. Ik wil er wel bij toevoegen, net zoals wat Jos net zei over vorig jaar ging het over wat voelt fijn, dit jaar is het weerbaar online. Ook bij het woord seksuele vorming zijn er, ja, mijn ervaring is dat mensen in een soort van stress schieten. Hmm. Ik had recent een vader op een school die dan zei van, oh, seksuele vorming, betekent dat dan dat mijn kinderen gaan leren over wat seks hebben is? Yeah. En waardoor ik ze dan moest uitleggen van seksuele vorming heeft weinig te maken eigenlijk met seks als geslachtsgemeenschap, de daad, maar over alles van het lichaam en de ontwikkeling van het kind. En dus wel ook weer aansluitend op Jos vorig jaar over wat vind ik fijn, ging meer over dat knijpen niet fijn is, maar dat knuffelen wel fijn is. En dat sommige kinderen wel geuit willen worden en sommige kinderen willen dat niet. En dat je daar dus dan respect voor hebt. Hmm. Eigenlijk iets waar je gewoon geen nee tegen kan zeggen. Ja, ja. En wat ook tenminste heel erg ondersteund wordt door allerlei wetenschappelijke takken. Hè. Ook het RIVM staat achter de week van de lentekriebels die Rutgers formuleert. Ja. Ja, het is een internationaal feit dat de WHO heeft het ook gezet. En er zijn ook internationaal heel veel studies naar gedaan. Ja. Dat personen die seksuele en relationele vorming krijgen, dus in de breedste zin van het begrip, dat zij veel gezondere relaties met hun omgeving hebben. Dus relaties betekent ook bijvoorbeeld vriendschap of collegialiteit. En ook op een veel later moment voor het eerst in aanraking komen met seks. Dus op een latere leeftijd een eerste seksueel contact hebben. Mm. En daarbij ook een veel gezonder seksueel gedrag vertonen. Ja, veel overwogenere keuze maken, juist omdat ze geïnformeerd zijn. Nou is het ook zo, en dat claimt het Rutgers ook, herhaalt het ook veel van, het gaat echt wel per leeftijd. Het is niet dat we elke leeftijd precies dezelfde informatie geven. Sharifa, moet jij dat ook vaak uitleggen, dat heus niet elke leeftijdsgroep meteen geconfronteerd wordt met dezelfde info? Correct. Ik leg het ook uit in, net zoals je een kind hebt dat motoriek moet ontwikkelen. Een kind dat leert eerst rollen, dan gaat het leren kruipen, en dan gaat het voorzichtig leren staan en lopen, en na en na het lopen, dan gaat het leren fietsen. Zo zit het dus ook met onderwijs. Het is progressief materiaal en aangepast aan de leeftijd. Daarom het materiaal van Rutgers kriebels in je buik. Ja. Dat is een doorlopende lijn vanaf groep 1 tot en met groep 8. En daar is gewoon heel veel onderzoek naar gedaan van welke informatie is op welke leeftijd gepast. Hmm. Daarnaast is er gelukkig ook genoeg ruimte in het lesmateriaal voor docenten, ook afhankelijk van de type leerlingen die ze hebben in de klas. Denk bijvoorbeeld, je hebt ook een verschil tussen bijzonder en een regulier onderwijs, ook al hebben ze ook voor bijzonder onderwijs materiaal, dat soms docenten kunnen bepalen om op bepaalde vlakken wat meer informatie te geven of dieper op in te gaan. Ook afhankelijk van wat er is gebeurd op de school, de context van de school en de omgeving. Ja, dus er is wel degelijk maatwerk eigenlijk. Er wordt ook nergens geclaimd dat scholen verplicht zijn om het hele lespakket te gebruiken natuurlijk. Sharifa, heb jij de weerstand zien veranderen of de zorgen? Laat ik dat woord kiezen. Ja, zeker. En die zorgen en die weerstand, dat is eigenlijk vorig jaar begonnen toen met die ophef. En zoals al eerder is gezegd, van mensen die vallen in een vat met desinformatie en misinformatie. En weten dan niet zo snel goed hoe ze die desinformatie kunnen debunken of valideren. Hmm. En als dan ook prominente politici dit soort dingen gaan roepen, en je hoort het vaker dan om je heen, ja, dan ontstaat er wel een vorm van angst. Dus de weerstand die ik in mijn omgeving merk, en dan kom ik uit een Marokkaans-islamitische gemeenschap en ik ga veel met personen met islamitische afkomst om, dat die weerstand niet is zozeer naar onderwijs zelf toe. Mm. Want mensen vinden het wel heel belangrijk dat hun kinderen weerbaar zijn en dat ze degelijk onderwijs krijgen, ook over het lichaam. Maar dat meer de angst is gericht op dat het lesmateriaal niet past bij de contextuele achtergrond van de families en van de kinderen. Dat er geen maatwerk is en dat dingen een soort van door je strot worden gepusht. Ja, ja. Dus ik debunk dat ook steeds. Ook, ja, maar goed, ik kan dat niet in mijn eentje doen. Dat kunnen we wel samen doen. En het programma van Jos, dat is gewoon zo goed. Ik heb het ook echt meteen aan iedereen doorgestuurd en verteld. Kijk. Stuur het door, want dat is echt het beste wat je kan doen, helaas tegenwoordig, is we moeten debunken. We moeten blijven debunken. Ja, ja, wat een tijd en energie kost dat eigenlijk allemaal. Hè? We gaan het uitgebreid over hebben. Zit je te luisteren, heb je een vraag over dit onderwerp, stel die dan vooral. De NPO Radio 1-app is gratis. Vroeg. Merel Wilaert. Nou, Jos, je hebt in ieder geval al één fan in je zak, Sharifa. Kijk, dus dat is hartstikke prettig. Hoe ben jij te werk gegaan eigenlijk bij je onderzoek? Ja, overigens misschien nog één stapje terug. Jij zei net wel iets heel belangrijks, Merel. Jij zei, die hele week van lentekriebels is niet verplicht. En dat is eigenlijk heel essentieel om even te benadrukken. Want in alle ophef die er rondgaat, vorig jaar, nu weer, hebben we het dus eigenlijk over iets wat niet verplicht is. Hè? Heel vaak wordt het woord indoctrinatie gebruikt, of het wordt scholen en kinderen opgelegd, door de strot geduwd, wat Sherifa net ook zegt. Dat is dus helemaal niet het geval. Het zijn richtlijnen. Scholen kunnen er gebruik van maken. Als ik het goed zeg, is ongeveer 40% van de basisscholen in Nederland doet daadwerkelijk mee aan de week van de lentekriebels. Ja, dus dat is nog minder dan 50%. Precies, ook de lespakketten die Sherifa net noemt, niet elke school gebruikt die. Ik heb zelf een basisschoolleraar gesproken van groep 8, die op een ontzettend leuke, creatieve manier invulling geeft aan die lessen over seksuele voorlichting, zonder dat dat iets met Rutgers of lentekriebels of whatever te maken heeft. Dus dat is wel iets heel belangrijks om even hier neer te zetten. Van, er is zoveel ophef over iets wat niet verplicht is. De enige verplichting die scholen hebben vanuit de overheid, dat is om aandacht te besteden aan seksuele voorlichting, relationele voorlichting en seksuele diversiteit. Yeah. And that's it. Yeah. Verder is het aan scholen om dat zelf in te vullen. En dat is eigenlijk als basis voor deze hele discussie echt heel belangrijk om in je achterhoofd te houden. Ja, heel goed dat je dat nog even hebt gemeld. Ja. Dat het dus niet verplicht is. Misschien dat de ophef daardoor extra opvallend is. Nogmaals, dat zag jij, dat constateerde jij met je collega's. Toen dacht je, we moeten hier eens onderzoek naar doen. Ja. En dan? Nou, wat wij dan eigenlijk gewoon doen, en hoe simpel dat ook mag klinken, maar wij gaan eens praten met mensen die verstand van zaken hebben. En in dit geval, kijk, uiteindelijk begin je elk onderzoek, wat het ook is, begin je met een open blik. En dat hebben we in dit geval ook gedaan. Dus er zijn mensen die beweren, in de kleuterklas wordt het jongens aangeleerd en aangemoedigd om in een groepje te masturberen. Dan gaan wij gewoon eens kijken, oké, is dat zo? Waar komt dit vandaan? Ja, en dat hebben we bijvoorbeeld gedaan door het lespakket van Rutgers, wat vaak terugkomt, kriebels in je buik heet dat lespakket. Door dat op te vragen, door dat zelf door te spitten, nou, daar komt het niet in voor. We zijn met scholen gaan praten, we zijn met leraren gaan praten van, hey, doen jullie dit? Nou, en dat heeft me ook best wel een beetje geraakt, dat basisschoolleraren echt zo zeggen van, wat denk je nou? Wat denk je nou dat we doen op school? Natuurlijk doen we dat niet. Dus dat ga je doen. Uiteraard hebben we even bij Rutgers wederhoor gepleegd wat dit betreft. En we zijn gaan kijken naar de boekjes waar het dan steeds over rondgaat. Dat is ook wat Baudet doet. En worden er met allemaal boekjes worden in de lucht gehouden in de Tweede Kamer. Ook weer boekjes overigens die staan op een adviesleeslijst vanuit Rutgers. Ze zijn niet verplicht. Scholen delen die niet uit in kleuterklassen, wat heel vaak wordt gezegd. Maar als er ergens al een soort van half iets wordt gezegd over van, nou ja, masturbatie, dat komt voor. Hmm. Eigenlijk in die bewoordingen. Ja, dan gaan mensen er al mee aan de haal en zeggen, zie je wel, kinderen wordt aangemoedigd om zich af te trekken. Ja, als dat is dan een soort interpretatie aan een zinnetje in een boekje, wat dus niet verplicht is, wat vervolgens een totaal eigen leven gaat leiden. Ja. Ja, en dat proberen wij dan een beetje in kaart te brengen. Ik kan beamen wat Jos zegt. Ik heb ook het lentekriebelsmateriaal van het regulier en het bijzonder onderwijs binnenste buiten gehaald. En al deze valse informatie die online wordt gedeeld, komt er helemaal niet in terug. Ja. En het is ook nog openbaar, hè? Dus we kunnen ook, stel je bent... Ja, de boekenlijst is openbaar. Het lesmateriaal, dat moet je opvragen. Ja. Maar ja, om daar misschien nog één voorbeeld uit te nemen. Kijk, wij hadden wel bijvoorbeeld in onze uitzending, hadden we expres... we konden natuurlijk niet al dat lesmateriaal in de uitzending te gaan laten zien, maar we hadden bijvoorbeeld wel expres beelden laten zien uit het lesmateriaal van groep 8. Want daarbij zou je dan nog kunnen zeggen van, nou, dat is relatief expliciet. Daarin gaat het namelijk, je ziet een bloot meisje zitten die naar haar geslachtsdeel kijkt. En daarbij wordt omschreven door een soort voice-over stem van, nou ja, dat kun je aanraken en dat kan ook prettig voelen. Mm. Nou, dat is eigenlijk een van de meest expliciete dingen die wij tegenkwamen in het lesmateriaal. Dat hebben we dus ook laten zien. Als men, ouders van Nederland, dat te ver vinden gaan, nou, dan moeten we daarover in gesprek. En dan moet dat uiteindelijk misschien een keer in de politiek belanden. En uiteindelijk kunnen we dan eens kijken van, hey, zijn we blij met dit lesmateriaal? Ja, maar dit was dus voor groep 8 en niet voor de kleuterklas. En in groep 8 gaan ze toch wel echt al richting de puberteit. Ja, en die zijn ook niet van gisteren. Die hebben waarschijnlijk al een keer een filmpje of een plaatje gezien. Het zou zomaar kunnen. Ja, daar moeten we denk ik ook niet naïef over zijn. Sherifa, maar hoe volgen we nou dat gesprek op een gezonde manier? Hè? Dat je wel degelijk vragen mag hebben bij de vorm van seksuele voorlichting die je kind krijgt. Hoe doe je dat nou zonder dat we in extreme belanden? Ja, nou, wat ik dus nu doe, ik doe het nu samen met GGD Amsterdam, met de afdeling Gezonde Scholen. Wij gaan gesprekken aan en doen voorlichting bij ouderbijeenkomsten. Toevallig heb ik straks om 8:00 ochtend een school in Amsterdam-West, waar ik dus dan op bezoek ga. Ja. En wat we dus eigenlijk doen samen met de school is de ouders uitnodigen. Dan wordt koffie geserveerd, thee, koekjes. En dan gaan we eerst praten over waarom is seksuele en relationele vorming belangrijk. Wat betekenen al deze woorden? Wat zijn de ontwikkelingen van het kind? En wat is dus het materiaal van Rutgers dat wordt gebruikt? Dus het materiaal uit kriebels in je buik. En dan is er een open dialoog met de school en de ouders, die wij dus dan vervolgens faciliteren en tackelen. Dat ook ouders hun zorgen mogen en kunnen delen. Het voorbeeld was, ik had een vader in de groep en die zei, wat? Groep 7 al over menstruatie? Is dat niet een beetje te vroeg? Hmm. Maar goed, die meneer, had ik dus begrepen, heeft ook geen dochters en is alleenstaande vader. Waardoor we dus dan uitlegden van, je wil altijd dat je één stap te vroeg bent. Ja. Waarom? Want als je in het geval van menstruatie, als je dan uitlegt van wat menstruatie is, en sommige meisjes die menstrueren al in groep 7, en we hadden het laatst ook al gezien dat meisjes al wat eerder gaan menstrueren, dat wanneer zij vervolgens haar eerste menstruatie krijgt in de klas, dat ze één, niet schrikt dat ze doodgaat, want dat was mij overkomen als kind. Ik dacht dat ik doodging, want je bloed op een gegeven moment. Ja. Als je dan doorlekt dat andere kinderen je niet gaan pesten, of dat andere kinderen ook niet gaan schrikken, en dat ze weten, oh, dat is menstruatie, dat is normaal, dat hoort bij het vrouwelijke lichaam. Ja, dus... En toen snapte hij dat, en toen was het helemaal, zijn zorgen helemaal verdwenen. Dus hij kwam echt binnen met, ik ben hier tegen, en hij liep weg met het gevoel van, nee, ik weet waar dit over gaat, er is gewoon heel veel desinformatie, en je bent een gek als je hier nee tegen zegt. Ja, maar dat klinkt op zich hoopvol. Maar ik kan me dus ook voorstellen dat het heel belangrijk is om dat vertrouwen te hebben, hè, bij de ouders met wie je hierover spreekt. En ik hoorde ook wel geluiden van leraren die misschien zoveel ouders op zich afkrijgen en natuurlijk niet de hele dag de tijd hebben om met iedereen een uur te gaan zitten. Dat ook best wel heftig is als leraar om hier in één keer mee te dealen. Kwam jij dat tegen, Jos? Je zei net al even, hè, dat je er een aantal hebt gesproken. Ja, zeker. Nou, eigenlijk alle docenten die ik sprak, die waren best wel zo van, joh, weet je, laten we het gesprek maar voeren. Want ze zijn er zich er wel van bewust dat dit speelt. En kijk, wat ook een argument is wat veel terugkomt, is dat ouders zeggen, ook de bezorgde ouders die we bijvoorbeeld interviewden voor onze uitzending, is, ik wil dat seksuele voorlichting, dat thuis plaatsvindt. Heel veel mensen zeggen, ook politici die hiermee aan de haal gaan, die zeggen, op school dan moet je taal leren, rekenen, seksuele voorlichting, doe dat niet op school, dat moeten de ouders doen. Nou kijk, misschien tot op zekere hoogte zou je daar nog in mee kunnen gaan. En zeker, ik bedoel, ik heb geen kinderen, maar misschien als ouder kan ik best begrijpen dat je denkt van, nou, daar wil ik zeggenschap over hebben, want ik weet niet wat er wordt verteld op school. Ik ben er niet bij. Ja. Alleen, dan vergeten we even dat niet alle kinderen van Nederland helaas in een veilige thuissituatie opgroeien. 58% van het seksueel kindermisbruik vindt plaats achter de voordeur. Ja, wil je kinderen daar op enige manier handvatten tegengeven om hen weerbaar te maken, om te herkennen van, hey, dit is geen goede situatie. Als ze die thuis niet krijgen, waar dan wel? Mm. Dus ik denk dat een heel belangrijk gesprek is, wat mensen als Sharifa, maar ook scholen en leraren uiteindelijk maar gewoon aan moeten gaan met ouders en hopelijk samen. Hè, laat maar zien wat je doet. Ja. En als ouders het er niet mee eens zijn, nou, dan kun je er altijd nog over in gesprek. Ja. Maar mijn ervaring is, is wat wij doen. Ja. Wij laten echt zien. Dus wij spreken dan van tevoren met de school af van welke onderwerpen gaan jullie bespreken? Wat speelt er in de klasse? Want niemand kent zijn klas zo goed als de leraar zelf. En vervolgens wordt er dan een overview gemaakt. En dan worden er geluisterd naar de zorgen van de ouders. Hmm. Alle zorgen worden dus dan getackled. Er wordt bijvoorbeeld ook uitgelegd. Bijvoorbeeld, er was in één school in Amsterdam-Zuidoost die we bezochten, waar een paar ouders die zich zorgen maakten over lessen over homoseksualiteit en dat Jantje twee vaders kan hebben. Ja. Maar waarbij we dus ook een reality check deden. Van, we leven in een pluriforme samenleving. En je kan niet vanuit jezelf dus zeg maar kinderen tegen iets beschermen. Want vroeg of laat word je daar aan blootgesteld. Of je komt ermee in aanraking. Je kan ook gewoon een kindje in je klas zijn die twee vaders heeft. En daarbij voegen we aan toe van seksuele en relationele vorming is wettelijk verplicht. School is er niet alleen maar om je te leren lezen en schrijven en rekenen of je voor te bereiden op voortgezet onderwijs. Het bereidt je ook voor op burgerschap. Ja. En het bereidt je ook voor om een onderdeel te zijn van de samenleving. En daarin is sociale contacten en wat je met je lichaam doet en hoe je daarmee omgaat, is daar een cruciaal onderdeel van. En we geven de ouders ook aan van, en vanuit huis, want het is een gedeelde taak vanuit de school en vanuit huis. En vanuit huis kunt u dan uw normen en waarden en uw kijk vanuit uw eigen cultuur of eigen context, kunt u aanvulling op geven. Ja, sterker nog, ook via de website van Lentekriebels wordt dat aangemoedigd. Hè? Er wordt helemaal niet gezegd, de informatie stopt bij school. Nee, zeker niet. Het is een combinatie van meerdere factoren. Ik wil toch nog even terug naar jou, Jos. Want je zei over dat onderzoek, we gaan proberen te debanken of we gaan ook bevestigen wat waar is. Dat had ook zomaar een uitkomst kunnen zijn. Zeker. Dat blijkt niet. Maar jullie doen ook meer, hè? Namelijk erachter komen, waar komt deze storm van ophef nou eigenlijk vandaan? En daar wilde ik ook even naar vragen. Van wat voor soort mensen hebben hier nou baat bij om daar zo aanjagend in te zijn? Ja, dat is wel een ingewikkelde, hoor. En dat gaat eigenlijk nog één stap verder dan het feitelijke debunken. Want ik denk dat het debunken vooral belangrijk is voor, voor ouders die zich zorgen maken. Maar je wil natuurlijk ook weten waar het vandaan komt. In dit geval zijn we ook gaan kijken. Er is een fundamentalistisch christelijke organisatie, laat ik het zo zeggen. Die heet Civitas Christiana. Die hebben een paar jaar geleden al een campagne opgezet en die heet Gezin in Gevaar. En vanuit die campagne voeren ze actie tegen de Week van de Lentekriebels. Eigenlijk willen ze het opdoeken. Ze hebben een inzamelingsactie gestart, hebben daar geld mee opgehaald. En ja, eigenlijk zie je dat er een soort, kijk, het is niet nieuw dat er een conservatieve wind door Europa waait, laat ik het zo zeggen. Dat zie je in andere Europese landen. Je ziet het bij ons in de Tweede Kamer. En ik denk dat, dat idee van dat ons bepaalde, noem het progressieve waarden, zoals seksuele diversiteit, er zijn groepen in Nederland die daar moeite mee hebben. Ze grijpen alles aan om daartegen te strijden. En eigenlijk was het ook, we hebben een interview gehad met de voorman van Gezin in Gevaar. Ja, laten we daar heel even naar luisteren. Ja. In een groepje aan zelfbevrediging te doen. Zelfbevrediging is normaal, je kunt het in groepjes doen. Het aanbevelen om in groepjes aan zelfbevrediging te doen, door jongens te gaan zeggen dat ze zelfbevrediging moeten gaan doen in een groepje met andere jongens. Ja, hier hoorden we hem. Hugo Bos is zijn naam. Ja. Het gaat over dat groepje masturberende jongens. Dat was zijn belangrijkste argument. Ja, daar heeft hij ook steeds mee komen. Maar waar haalde hij deze informatie dan vandaan? Nou, dat heb ik in het interview een paar keer gevraagd. Daar kwam eigenlijk geen antwoord op. Het was overigens een behoorlijk ingewikkeld interview, want ik kreeg sowieso weinig antwoorden. Het was vooral heel erg pushen van de eigen agenda. Uiteindelijk hebben we het na afloop gevraagd van, joh, jullie komen steeds, jullie voeren actie, jullie hebben 10.000 euro's, zeggen jullie, opgehaald met deze anti-lentekriebels campagne. Waar komt nou die claim vandaan? Dat jongens wordt geleerd om in groepjes te masturberen. Nou, uiteindelijk hebben ze ons een boekje toegestuurd, dat heet Zin in Jezelf. Daar hadden ze een passage gearceerd. Zeggen ze, kijk, zie je wel, daar staat het. Nou, let wel, dat is een boekje uit 1999. Dat staat niet meer op de leeslijst van Rutgers, omdat het verouderd is. Deze campagnegroepen doen er heel schimmig over. Zo van, ze hebben dat boekje weggehaald. Want er is helemaal geen reden, het is gewoon verouderd. En daar staat inderdaad een passage in over dat het wel eens voorkomt dat jongens in een groepje zitten. En dat ze aan hun piemel trekken en dat ze dan naar elkaar kijken, dat ze elkaar vergelijken. Het komt voor. Het komt voor. En er staat ook nog een zinnetje bij van, en het is oké dat dat voorkomt. That's it. Dat is hun eigenlijk het belangrijkste bewijs voor hun claim dat jongens in de kleuterklas wordt aangeleerd, of dat ze worden aangespoord om in groepjes te masturberen. Nou ja, en dan hebben we het dus ook nog eens over een boekje dat niet verplicht is. Laten we daar nog eens bij stilstaan. Dus het is een soort clusterfuck, zou ik bijna zeggen, van verkeerde interpretaties, rare interpretaties, die uiteindelijk leiden tot een harde claim die niet klopt. Maar heb jij dan het idee dat zo iemand zich hier wel bewust van is, maar het gewoon actief inzet? Of geloof je ook wel dat er gewoon mensen zijn die dit echt denken? En dan heb ik niet over de bezorgde ouders, maar over de aanjagers hiervan. Daar twijfel ik over, want ik denk, jij vroeg net, jouw initiële vraag was van, hé, wat is nou de onderliggende achtergrond van dat mensen motivatie? Dit doen? Kijk, uiteindelijk zei deze man ook, we moeten gewoon terug naar de traditionele waarden, man en vrouw, huwelijk tussen man en vrouw, en seksualiteit moet binnen het huwelijk bestaan, en daarmee houdt het op. Kijk, eigenlijk verzetten ze zich ook voor een heel groot deel tegen het bespreken van seksuele diversiteit. Ja, het gaat eigenlijk vooral over gendervoorkeuren bijvoorbeeld. Precies. Deze mensen gaat het te ver als er op school wordt verteld dat homo's bestaan. Laat ik het zo zeggen. Oké. Okay. En ik denk dat een groot deel van de agenda daar zit. Waarbij er dus van alles bij wordt gehaald, ja, om uiteindelijk gewoon een heel conservatief standpunt over het voetlicht te brengen. Ja, Sharifa, dit komt uit een hele christelijke conservatieve hoek, woorden die Jos net uitleggen, die eigenlijk vooral willen dat we een traditioneel gezin hebben, man, vrouw, kinderen en niet te veel gedoe. Hoor jij dit soort geluiden ook op de scholen waar jij komt of gewoon in je werkveld? Herken je die, ja, eigenlijk die traditionele motivatie die erachter zit? Deels wel, ja. De gemeenschappen waarin ik me beweeg, heeft ook een conservatief tintje. Maar die ageren niet op dezelfde manier als deze, ja, fundamentalistische christelijke groepen. Want ik krijg van moslimouders te horen van inderdaad, we leven in een pluriforme samenleving. Het laatst heeft een transgender vrouw die heeft de misverkiezingen gewonnen. Kinderen zien dat op het jeugdjournaal. Die stellen daar vragen over. Ja, weet je, ik kom uit Amsterdam de Pijp. Wij hadden altijd ook een transgender vrouw in de straat. En ik had daar dan vragen over. En mijn ouders die legden dan gewoon heel netjes uit dat ik haar gewoon mevrouw moet noemen. En niet moet aanstaren en respectvol moet zijn. En dat Nederland gewoon heel divers is. De zorgen die ik tegenkom, of de weerstand, is niet zozeer naar het seksueel onderwijs zelf. Want op islamitische scholen wordt ook onderwijs gegeven over seksuele en relationele vorming. Maar dan vanuit een islamitisch perspectief. Mm-hmm. Van dit is allemaal wat er bestaat en dit is allemaal wat er gebeurt en dit zijn de kaders van de islam. Zo ben ik ook opgegroeid. Van ik krijg alles mee op school en thuis wordt ze dan uitgelegd wat ze dan de kaders zijn, waarin ik dat dan kon plaatsen. Maar de weerstand en de zorgen zitten echt dus in die desinformatie. En dan heb je ook nog een klein groepje die ook meegaat in dat narratief van anti-woke. Mogen God weten wat ze daarmee bedoelen. Ja. Van oh, regenboogagenda. En recent kwam ik ook een kennis tegen die dan zei van mijn kinderen zitten op een school waar geen LHBTI-shit wordt gedeeld. En toen was ik, ja, mijn hoofd gaf gewoon syntax error. En op dat moment dacht ik van choose your battles, Sharifa, choose your battles. Ja, maar ja, die en battle, toen heb ik dat gewoon laten gaan. Ja. Ja, want die battle krijg je wel mee. Nu kies je ervoor om hem een keer te laten gaan. Maar ik kan me voorstellen dat je juist in jouw werkveld die battle heel vaak aan moet gaan. Ja, ik word al moe bij het idee dat ik de hele tijd moet gaan die banken. En dat het ook moeilijk wordt, omdat het een soort self-fulfilling waarheid wordt. Hè? Dus alles wat je er tegen inbrengt is eigenlijk een bevestiging dat jij onderdeel bent van het probleem. Nou, niet echt. Nee, dat hoorde ik bij jou ook niet hoor, trouwens. Maar ja, wat ik probeer te doen. Kijk, ik heb dus dan natuurlijk mijn werk. Ik ben zelfstandige. Dus ik kan ook niet al te veel werk doen waar ik dan credit zou krijgen. Want credit is iets waar de bank niet accepteert als ruilmiddel. maar wat ik bijvoorbeeld wel doe dan via mijn social media kanalen, Instagram of Twitter, is dat ik ouders, of dat ik dan volgers dan informeer en dan handvatten geef. Zo van de volgende keer als je dan een filmpje voorbij ziet komen, vraag dan eerst aan jezelf, 1, van wie komt het? Ja. Bijvoorbeeld bij de islamitische gemeenschap leg ik altijd uit van een Baudet die van mening is dat wij de boel omvolken, dat wij gespuit zijn en het land uit moeten worden gezet en verschrikkelijke dingen over ons zegt. Waarom zou je daar nog andere type informatie van willen ontvangen? Dus kijk eerst van wie zegt het? Welke baat heeft die persoon bij het verspreiden van deze informatie? En valideer het. En dan deel ik ook altijd links. Ik heb bijvoorbeeld een video van Jos, heb ik gisteren echt mensen zitten spammen van alsjeblieft, kijk dit. Ga zo door. Stuur het door. Ja, maar even goed om te noemen, want jij stuurt het door. Maar wat is er dan de inhoud van dat filmpje, Jos, wat zo goed is? Of waar Sharifa op aangaat? Nou ja, ik denk dat wij echt teruggaan naar de basis. En ik vind het wel heel grappig wat Sharifa hier even opzomt. Inderdaad, van wie verspreidt het? Waarom doen ze dat? En weet je wel, in welke context? Kijk eens even wie dit nou eigenlijk is. Waarom hoor je dit? En dat zijn stappen die je overslaat als je gewoon zit te scrollen op TikTok of zo, weet je wel. Daar ben je helemaal niet mee bezig. Ja, en getriggerd wordt door de woordkeuzes. Ja. En dan de vraag waarom onze aflevering zo goed is. Ja, nee. Kijk, we gaan terug naar de basis. En het is ook echt, Wat ik net al een beetje zei, van oké, mensen zeggen, er wordt kinderen geleerd om in groepjes te masturberen. Is dat zo? Kijk, je kan er misschien heel makkelijk overheen walsen en denken van ja, sorry, maar dat is te gek voor woorden, daar gaan we niet eens aandacht aan besteden. Ja, dat is niet hoe wij te werk gaan. We gaan soms echt met de meest absurde claims gaan wij naar een hele droge hoogleraar toe. Mm. En zeggen van ja, klopt dit eigenlijk? Jij hebt hier al 20 jaar lang onderzoek naar gedaan. Heel veel mensen zeggen dit. Is het eigenlijk zo? Ja. Ja, en op die manier hopen we mensen mee te nemen in ons verhaal. En wat jij net eerder ook zei, Merel, het kan ook zijn dat iets wel klopt of dat iets deels klopt. Dat kan. Dat bedoel, dat is ons onderzoek. Als het wel klopt, zullen we dat ook laten zien. Maar desinformatie soms dus en complottheorieën dus soms heel succesvol. Ja. Ze nemen een bestaansfeit. Ja. Dus nou, als we het hebben over dat masturberen in de groep. Ja. Een bestaansfeit is dit boek van Zin in Jezelf bestaat. Ja. In dat boek staat dat het voorkomt. Dat het voorkomt en dat jongens X, Y, Z doen. Dat is een feit. Vervolgens nemen ze dus dat feit en dat plaatsen ze dan in een context. En dan wordt het dus dan gerelateerd aan het lesmateriaal van Rutgers of aan de lentekriebels. Ja. Waardoor het complot of de desinformatie succesvol wordt. Want je neemt één onderdeel is een feit. Maar hoe het dus dan wordt gebracht en in welke context het wordt geplaatst, wat vervolgens dus dan verkeerd is, maakt het dus dat personen dat geloven. Dat zeggen, ja, maar ik heb het toch echt met mijn eigen ogen gezien op die video. Dat kan toch niet waar zijn? Ja. En dan moet ik al die stappen gaan uitleggen. Ja. Het is heel arbeidsintensief. Precies. Maar ik denk dat we dit echt steeds moeten blijven doen. Bijvoorbeeld ook deze aflevering vandaag is een hele belangrijke bijdrage daarvan. Deze mensen hierna ga ik ook helemaal spammen met deze link op de uitzending. Nou, wat misschien ook wel goed is om te zeggen, want we hebben eigenlijk alle drie, voornamelijk jullie twee, bevestigd hoe belangrijk dat stukje die banken is van misinformatie hieromheen. Maar een ander stuk is ook juist validatie geven aan wat er zo goed is gebleken aan seksuele voorlichting. Jij noemde het net al even, Jos. Er zijn tal van onderzoeken, Sherif heeft het ook aangekaart, die gewoon zeggen, als je op tijd begint met passende informatie, ja, red je eigenlijk mensenlevens. Geluk. Je laat mensen en kinderen zichzelf beter kennen. Ja. Waardoor ze misschien de grenzen juist goed aan kunnen geven. Waar blijkt dat uit? Wat voor soort onderzoeken zijn dat, waar dat lesmateriaal dan vervolgens positief op gebaseerd wordt eigenlijk? Nou ja, dat is jarenlang van in onderzoek van seksuologen en gedragswetenschappers, et cetera, die dat samen voegen. En dat uiteindelijk is dat uitgemond in een lespakket waar natuurlijk heel goed over na is gedacht. En dat is ook wel Mail wat jij eerder vroeg van, kijk, geloof jij dat de mensen die deze agenda pushen daadwerkelijk zich zorgen maken? En daar twijfel ik dus heel erg over, omdat als je de feiten volgt, dan weet je dat seksuele voorlichting op de basisschool vanaf jonge leeftijd, dat kinderen juist weerbaarder maakt tegen seksueel misbruik. Nou, je hoorde net eerder in het fragmentje wat je van Thierry Baudet liet horen, dat er een soort zweem van pedofilie, het zou pedofilie normaliseren. Dat zijn de echt extreme uitspraken. Dus ze zeggen dat ze kinderen proberen te beschermen door te ageren tegen die week van de lentekriebels. Maar ze bereiken precies het tegenovergestelde. Want ga er vooral maar weer niet over praten. Stop het maar in het verdomhoekje. En heb het er vooral niet over. En daarmee bereik je dus het tegenovergestelde. Dus je maakt het leven eigenlijk onveiliger voor diegene in essentie wel. Dus dat begrijp ik echt niet. Ik kan me nog een moment herinneren, een belangrijk moment. Een aflevering van het Klokhuis heeft zelfs een prijs gewonnen, waarin er werd gesproken over ongewenste aanraking. En er is toen een meisje geweest, juist omdat ze dacht, hey, ik herken me hierin. Nu weet ik hoe ik het moet verwoorden. Ik weet nu wat grenzen zijn. Dat er ook daadwerkelijk iemand is opgepakt. Dat wist ik niet eens. Naar aanleiding van die aflevering, omdat het meisje eindelijk wist hoe ze moest formuleren dat er over haar grenzen werd gegaan. Sherif, ik heb begrepen dat jij ook regelmatig in Marokko bent geweest en dat jij daar ook letterlijke voorbeelden ziet van hoe effectief het kan zijn als je dus goed geïnformeerd bent over je seksuele vorming. Kan je daar een voorbeeld van geven? Ja, tuurlijk. Ik was afgelopen winter ben ik veldwerk gaan doen in Marrakesh en in Rabat. En het veldwerk was met vrouwelijke en mannelijke sekswerkers. En de mannelijke sekswerkers zijn mannen die seks hebben met mannen. En zij gaven mij de meest expliciete voorbeelden. Dus in het veldwerk, het was vanuit een HIV, SOA-preventie gedachtegang. En mensen dus uitnodigen dus naar de kliniek om zich dus dan te laten vaccineren en te begrijpen van, wat drijft ze vooral omdat ze in de clandestinie werken en gelijktijdig de Marokkaanse politie een soort van dingen door de vingers ziet. Mm. En een van de meest schrikwekkende verhalen die ik heb gehoord, zo erg dat ik vervolgens 2 nachten niet heb kunnen slapen, is dat de mannelijke sekswerkers hadden allemaal hun eerste seksuele contact. Dus dat betekent ook echt dat ze penetratieve seks hebben gehad. Mm. Rond hun 11e levensjaar. Jeetje, ja, dat gaat gewoon echt over kinderen. En dat hun eerste seksueel contact was dan met neefjes of met andere jongens van de buurt. En dat zij pas op latere leeftijd achter zijn gekomen van dat is niet normaal. Maar omdat in Marokko er geen seksuele relationele vorming op school wordt gegeven, wordt gewoon heel droog later wordt uitgelegd wat is menstruatie en wat is een condoom en waar komen baby's vandaan. Maar dat, en ze kregen het ook niet vanuit huis. Mm. En dus ik heb het dan, de mannelijke straatsekswerkers komen dan ook uit een bepaald sociaal-economische klasse. Ja. Dat zijn niet de bourgeois van Marokko of de hoge economische klasse. Maar dat zijn echt de mensen uit de sloppenwijken, uit de armere wijken. Wiens ouders zelf ook niet de vaardigheden hebben om uit te leggen van wat is gezond en wat is ongezond gedrag. En zij vertelden mij allemaal van, nou, dan ben je een jongetje van 11. De hormonen gieren door het lichaam. Je loopt de hele dag rond met een erectie. Nou, je vriendjes hebben dat ook. Je leeft in een gesegregeerde gemeenschap. Want meisjes moeten gescheiden zijn van de jongens, want je wilt geen zwangerschappen krijgen. En dan gaan we maar. En toen zijn ze van. En dan ga je maar op elkaar experimenteren. En zo, voor je het weet, heb je het al 10 keer gedaan met je neven. Ja. Of heb je het al 10 keer gedaan met die jongens van je straat. En je weet dus niet of dat dus gezond of ongezond is. Of het normaal is, of je jezelf in gevaar brengt. Exact. Maar een van die mannen die vertelde dus ook dat hij op een gegeven moment in de handen viel van volwassen mannen en hij op die manier in de sekswerk is gerold. Dus ik zag ook in Marrakesh meisjes bijvoorbeeld die al op hun... Ja, ze waren... Er was één specifiek meisje wat we probeerden na te jagen. Maar ze rende steeds van ons weg wanneer ze ons zag. Zij was 14. En ze was sekswerker op Jemaa El Fnaplein in Marrakesh. 14. Ja, idioot, hè? Ja, hoe duidelijk wil je het hebben? Ja, want Sharifa, hoorde jij ook in gesprekken die je met deze mensen had, dat ze zeiden, achteraf gezien heb ik eigenlijk heel erg behoefte gehad aan die, ja, die richtlijnen. Ze hebben het nog steeds. Ja. Ze hebben het nog steeds. Bijvoorbeeld een van de mannelijke sekswerkers die ik sprak, die zei tegen mij van, mogen God mij genezen? En ik van, genezen van wat? Hij zei van, ja, maar ik ben ziek. Ben je HIV-positief? Want als je HIV-positief bent, je weet dat je HIV-remmers kan krijgen en je betaalt er geen enkele cent voor. Dat is gewoon gratis van de staat. Mm. Toen zei hij, nee, mijn geaardheid. Dus vervolgens ging ik met hem mee in het gesprek en kwamen we dus al achter van, omdat hij heeft zijn geaardheid dus altijd als een afwijking gezien, waar hij van genezen moet worden, omdat er nooit is uitgelegd, of juist is uitgelegd van dit is het heteronormatieve standaard en alles wat daarvan afwijkt is ziekelijk. Ja. En hij vertelde dus dat hij meer te kampen had, dat hij eigenlijk geen issues had in zijn sekswerk zelf en dat hij daar gewoon achter staat en dat hij het prima vindt om zijn boterham op die manier te verdienen. Daar mag ook helemaal niemand over oordelen. Maar dat hij de meeste klachten had van de geïnternaliseerde, slechte beelden over zichzelf. Waardoor hij een slechtere mentale gezondheid had en vaker dan aan de drugs en aan de alcohol zat, waarmee hij dus zijn lichaam sloopte. Ja, het is heel zelfhatend eigenlijk, hè? Als je de hele dag tegen jezelf herhaalt dat je niet normaal zou zijn of ziek zou zijn. Ja. Maar ik hoor bij jou ook vooral, er is dus niet zozeer alleen maar misinformatie, hè, waar we het dit jaar en vorig jaar over hebben in de context van Nederland. Maar er is ook vooral heel veel gebrek aan informatie. Ja, onwetendheid. Ja, onwetendheid is echt, onwetendheid, of het nou over bloeddonatie gaat, over vaccinatie, over hoe je überhaupt een SOA kan oplopen. Mm. Of gewoon algemene gezondheid zelf. Dat je moet stokeren bijvoorbeeld voor het tandenpoetsen. Mm. Er heerst een algemeen onwetendheid bij mensen. Ja. En als je dan iemand tegenkomt die onwetend is en je hebt een groep zoals gezin in gevaar, die hele sexy slogans gebruiken en vanuit een specifiek oogpunt dan informatie gaan verspreiden, dan ben je veel vatbaarder voor die desinformatie om dat aan te nemen. Ja, en daarom is het belangrijk om mensen niet alleen maar weerbaar te maken, want dat is ook wat we doen met GGD Amsterdam op de scholen, is van we maken ook de ouders weerbaar voor het geval dat ze dan weer online zijn, of dan weer op het schoolplein zijn, of bij familie, en iemand vertelt dan weer zo'n broodje aapverhaal over lentekriebels of kriebels in je buik, dat die ouder zegt, hey, wacht eens even, dat klopt niet wat je zegt. Ja, want ja. Ik heb dit en dat gedaan. Dus die weerbaarheid, dat geef ik ook mee aan de ouders. En ook bijvoorbeeld de voorbeelden en alles wat ik heb geleerd in mijn veldwerk in Marokko, is dat ik aan mensen vertel van, vraag steeds bij jezelf na en doe eerst je basisinformatie op en ga met je school in gesprek. 1-op-1 is arbeidsintensief, ook voor de overbelaste leraren en de scholen. Maar organiseer samen een ochtend, een uur, kom met z'n allen samen en dan kun je al je vragen stellen. En dan kun je ook vertellen van, dit zijn mijn zorgen, over deze onderwerpen willen we het niet hebben. Want het is echt zo zonde, maar ook echt een doodzonde om het hele lesmateriaal van Rutgers, het kriebels in je buik, weg te gooien of helemaal afstand van te doen. Omdat je een paar TikTok-filmpjes hebt gezien. Ja, misschien 1 of 2 puntjes zijn die erin staan die je liever niet hebt. En ik noem het ook van, het is net als een Lego-blok. Er zit echt maatwerk in dat kriebels in je buik. Ja, en daar is dus ook ruimte voor. Er is dus ruimte voor. Dat enorm. Moet ja, ja. Hey, en er is ook heel veel ruimte voor de diversiteit qua cultuur. Dus ook als het, of het nou een school is met heel veel kinderen met een islamitische achtergrond of een christelijke achtergrond. Nou, sterker nog, dit jaar heb ik begrepen dat de Week van de Lentekriebels ook verplaatst is, uit respect voor de Ramadan. Dus het is ook wel iets waarover nagedacht wordt wanneer je het over dit soort thema's hebt. Een niet onbelangrijk onderdeel in Vroeg is altijd het volgende, jongens. Vragen. Ja, vroege vragen. Dat zijn vragen die ik niet bedacht heb, maar degene die nu luistert wel. En Jos, laat ik bij jou beginnen. Ik kreeg ook een vraag van iemand die zegt, hoe reageren de kinderen er zelf eigenlijk op? Nou, eigenlijk is het nog andersom. Kinderen komen met vragen. Ik heb een hele leuke basisschoolleraar geïnterviewd, groep 8. Leraar die rondom, hij had een vragenbox in zijn klas staan, waar kinderen anoniem hun vragen over dit thema in mochten doen. En eens in de zoveel tijd legt hij die box en dan kijkt hij van, hey, wat komt er terug, wat komt er vaker terug? En als hij het leuk en geschikt vond, dan verwerkte hij het in zijn lessen, zonder dat die kinderen daar zelf last van hadden. Want misschien is het een beetje gênant of een beetje spannend om dat in de openbaarheid te doen. Dus dat is eigenlijk vooral wat ik heb geleerd van ons onderzoek, is, je kan kinderen helemaal niet seksualiseren. Dit zijn onderwerpen waar ze vroeg of laat, en het ene kind is daar eerder mee dan het andere kind, mee bezig gaan ze en vragen over hebben. En dus dat komt vaak vanuit de kinderen. Het is helemaal niet dat school opeens zegt van, nou, we gaan het vandaag over seks hebben. Nee, joh. Het zijn kinderen die echt met vragen zitten. En basisschoolleraren die elke dag met ze werken, ja, die weten dan natuurlijk wel hoe ze daarmee om moeten gaan. Ik heb volgens mij zelfs nog ergens een fragmentje klaarstaan waar het in ieder geval over het thema van dit jaar gaat. Hè? Dus online weerbaarheid. En als ik het goed zie, is het een jongen uit groep 8 en die deelt een beetje zijn ervaring. Soms sturen mensen hele rare foto's, wat je eigenlijk niet wil zien. Dan denk ik van, wat is dit? Ik ken hem niet, moet ik ermee omgaan? Wat moet ik doen? We willen dat ze weten wat ze online kunnen tegenkomen, wat ze kunnen doen als ze dat tegenkomen, dat ze het tegen iemand kunnen vertellen. En we willen ze dus leren hoe ze veiliger online kunnen zijn. Ja, Sherifa, ik hoor in dit fragment eigenlijk al een vragende En ik heb ergens wel eens opgedoken, moet jij maar zeggen of ik gelijk heb, dat zodra kinderen iets vragen, kan je er eigenlijk van uitgaan dat ze het al ergens hebben gezien of hebben geweten. En dat het dus best wel een veilig moment is om op je eigen passende toon gewoon die vragen te beantwoorden. Klopt dat een beetje? Ja, dat klopt. Dat klopt. En daar heb je dus ook die ruimte voor in het kriebels in je buikmateriaal. En waardoor ik dus ook zei van, docenten die geven dus les ook afhankelijk van wat er op school speelt. Of op de schoolpleinen. Want ze zien natuurlijk ook dingen. En dat jongetje wat we net hoorden, heel slim jochie. En hij heeft gelijk. Yeah. Van, je krijgt dingen en je wil weten, hoe ga je daar veilig dus mee om? Zodat je en dat leren kinderen dus ook. Dat gaan kinderen deze week ook leren. Van, wat doe je als iemand een naaktfoto van zichzelf verstuurt of aan je wordt gevraagd, stuur deze foto rond. het kind vervolgens kan daar adequaat op reageren. Mm-hmm. De schrik is dan minder. Die weet van, oh, dit is niet gepast. Of als iemand vraagt van, hou het geheimpje maar tussen ons. Vertel maar niet aan anderen dat ik je heb gevraagd om foto's van je geslachtsdelen te delen. Klinkt veel ongepaster. Ja, maar in het teruggesmateriaal worden ze dan ook geleerd van, wat is het onderscheid tussen een goed geheim? Een goed geheim is bijvoorbeeld dat vriendinnetje in de klas zegt van, nou, ik ben verliefd op die jongen, maar vertel dat aan niemand. Of ik heb een snoepje gepikt. Dat is dan zeg maar een goed geheim. En een slecht geheim is als mensen dit soort dingen vragen, en dan moet je dat meteen vertellen aan je ouders. Ja, precies. Dus je leert ook dat soort taal herkennen en hoe mensen je benaderen. Ja. En dat je daar eigenlijk weerbaar tegen wordt. Jos, ik heb volgens mij een vraag die echt goed bij jou past. Aha. Hoi Merel, daar begint hij mee, maar ik vraag hem aan jou. Waarom wordt er zoveel aandacht besteed aan idioten zoals Baudet, die de week van de lentekriebels misbruiken om hun agenda te pushen? Het is een hele kleine minderheid die zo denkt. Waarom zoveel aandacht voor dit onderwerp in de media? Dat is namelijk precies wat ze willen. Ja, ik kan me voorstellen dat als jij, dat had ik trouwens vanochtend ook, maar als je aan zo'n onderwerp begint bij Pointer, dat je denkt, ja, doen we, hoe vliegen we dit nou aan? Tuurlijk. Dat we het onderwerp goed doen in plaats van slecht. Enorm terechte vraag. En dat die vraag stellen wij ons zelf bij elk onderwerp wat we behandelen. En ik denk dat je als media heel bewust moet zijn dat je ook een bepaalde positie, een positie van macht of van invloed inneemt. Hè. We moeten niet het vergrootglas zetten op mensen die onzin verspreiden. Laat dat heel duidelijk zijn. Maar kan zo haak staan op die behoefte om iets te debunken. Exact. Dus dat is, dan is de vraag, hoe doe je dat? En daar denken wij heel goed over na. Ik denk dat als je onze uitzending bekijkt, dat we niks aan het toeval overlaten. Jij kan niet onze uitzending kijken en na afloop alsnog denken van, nou, goh, die Baudet die heeft eigenlijk wel een punt. Dus ik denk dat dat heel erg belangrijk is. Ik denk dat de enige manier om dit tegen te gaan, ja, toch is om, zoals ik al eerder zei, bij de basis beginnen. Wat zijn nou de uitspraken die ze doen? Waar komt het vandaan? Ja. En klopt maar het? Maar soms bemoeilijkt het ook wel dat wantrouwen in instanties überhaupt al gegroeid is. Je kan met nog zoveel bronnen aankomen. Klopt. Maar als mensen per definitie al de RIVM niet vertrouwen, of de Rutger Stichting niet, of de GGD, dan moet of je de wel, NPO niet, of de journalisten NPO, niet. Dan moet je wel van heel ver komen om daar overheen te stappen. Ik ga nog wel even naar jou, Sharifa, want ik krijg nog een andere vraag. Goedemorgen, basisscholen mogen ook voor andere vormen kiezen. Bijvoorbeeld de christelijke vormen die hier ook bestaan. Het gaat ook om de totale achtergrond van de Rutger Stichting, waar ze voor staan. Ik vul even zelf in, maar het is een wat progressiever geluid, denk ik. Graag ook andere vormen promoten en hierover respect hebben. Iedereen heeft andere gronden, achtergronden. Je hebt het net al even genoemd, hè, Sharifa. Mm-hmm. Er is ook toch materiaal beschikbaar die wel degelijk rekening houdt met al die achtergronden. En kunnen we die net zo makkelijk vinden? Vinden scholen die ook net zo makkelijk? Nou, er zijn 4 methodes. Je hebt allereerst de methode van Rutgers, dat is het meest gebruikte. Dan heb je een christelijke versie. En dan is er nog één, ben ik even de naam van kwijt. Excuseer mij daarvoor. Het is 6:30 in de ochtend, dus mijn brein werkt niet optimaal. Het is je vergeven. Dankjewel. Er is nog een lesmateriaal. Dat wordt volgens mij genoemd door Jos ook in zijn programma. En de vierde optie is dat de school zijn eigen lesmethodes daarop gebruikt. Heb jij het gevoel dat docenten hier ook in genoeg opgeleid zijn of steun in krijgen? Ik bedoel, de wereld verandert razendsnel. Dat lijkt me soms ook voor docenten zelf wel lastig. Nou, vergis je niet in de ontwikkelingscapaciteit van onze leraren. Ach, dan ben je heerlijk positief, Lisa. Wat fijn. Ja, ze werken met jongeren. Dus zij weten wat er bij jongeren speelt. En ze krijgen natuurlijk ook trainingen en cursussen. En ook vanuit de PABO wordt ze dan geleerd van hoe ze krijgen ze dus competenties mee. Hmm. Waardoor ze dus dan levenslang nog verder kunnen ontwikkelen en groeien. Wat de luisteraar net heeft gevraagd van inderdaad, heb respect voor alle cultuur en achtergronden. Die respect die is er ook. De reden waarom wij het steeds hebben over het Rutgers-kriebels in je buikmateriaal, is omdat het 1 het meest gebruikte materiaal is. Hmm. En 2, dat is ook het materiaal waar de meeste onzin online over wordt verspreid. Ja. Maar als je dus dat materiaal leest, in dat materiaal, dat is een soort van basis. wat je overal kan toepassen. Er zal geen school of culturele achtergrond of religieuze achtergrond of context tegen je zeggen van nee, ik wil niet dat mijn kinderen leren wat weerbaar online is en ik wil niet dat mijn kinderen leren om ja of nee te zeggen als tante Truus zegt kom eens, geef mij een zoen en je wil eigenlijk gewoon helemaal niet gezoend worden. Ja. Dat je daar dus dan de woorden voor hebt. Dus die optie is er ook gewoon en dat kun je ook gewoon toepassen. En daarom noemde ik het ook van, het zijn net Lego-blokjes. Mm-hmm. Met Lego, jij kan zelf bepalen wat je dan gaat bouwen, maar het materiaal is daar. En vandaar kunnen dus docenten en scholen kunnen dus het maatwerk leveren, ook afhankelijk van de klas en afhankelijk van de groep die er is. En zoals je net correct zei, en ik vind dat echt een big win, is dat de week van de lentekriebels een week is vervroegd, omdat maandag de Ramadan begint. Ja, ja, dus er wordt wel degelijk rekening gehouden met deze gevoelens en traditionele waarden of gewoon überhaupt culturele waarden die mensen... En niemand heeft het te gevraagd, hè? Nee, niemand heeft het te gevraagd. Nee, dus en dat betekent... is juist zo mooi. Ja, het is proactief. Precies. Ik krijg nog een vraag van Willianne. Die stel ik ook aan jou, Jos. We gaan al naar de laatste minuten, dus we moeten even kort zijn. Lentekriebels. Waarom kriebels? En waarom wordt er nadruk op wat vind ik fijn gelegd als het erom gaat wat je misschien niet fijn vindt? Waar die grenzen liggen, dat geeft toch verkeerde ideeën? Is dat ook voor Rutgers dus een grote uitdaging? Welke woorden gebruik je? Waarom gebruik je die? Dat denk ik wel. Zeker na alle ophef die er nu gaande is. En ik denk ook, er is een groep, en dat zijn ook wel die conservatieve groepen die wij hebben gesproken. Seks wordt heel vaak niet in een soort leuke context geplaatst. Terwijl, of masturbatie wordt per definitie heidens gevonden door een fundamentalistisch christelijke organisatie. Terwijl uiteindelijk moeten kinderen ook, stel ze ontdekken van, nou ja, dit is misschien fijn als ik aan mezelf zit, bij wijze van spreken. Ze moeten leren dat dat oké is. En daarom denk ik, ik ben niet van Rutgers, dus dat vind ik moeilijk om te zeggen waarom het dan zo heet. Ja. Maar het is ook bedoeld om juist een soort van positieve lading te geven, denk ik, aan seksuele voorlichting. Niet alleen maar iets is waar je bang van hoeft precies te worden. Precies, dat je alleen maar SOA's krijgt en dat het allemaal eng en vies is. Ik zou het zo uitleggen, denk ik. Ja, ik kan me zelfs nog van mijn seksuele voorlichting, ik ben van 87, ook herinneren dat het vooral ging over hoe word je de risico's niet zwanger? Ja. Hoe zorg je ervoor dat je veilig een condoom omdoet? Ja, Marije, en weet je wat de lange termijn gevolgen daarvan zijn? Vertel. Want dat zeg ik dus dat. Dus ook als het dan wetenschap in de infectieziektebestrijding, is dat als je op jongere leeftijd of dan opgroeit in een context dat seks vies en slecht is en het is niet goed en je moet daar ver weg van blijven, is dat als uiteindelijk een persoon in een relatie komt, of bijvoorbeeld zoals dat dan tegen religieuze ouders zegt, van als je kind dan op een dag gaat trouwen, dan kan het geen gezonde seksuele relatie ontwikkelen met de partner. Want het werkt, want je internaliseert bepaalde beelden. En laten we zeggen, nou, vandaag is het haram om seks te hebben. En morgen ga je trouwen. En dan is het meteen halal om seks te hebben. En dan krijg je een soort van error. En dan merk je dus dat er heel veel mensen die in relaties zitten ook ongezonde seksuele relaties hebben. Ja. Ontevreden zijn, ongelukkig. En die ontwikkelen dus dan andere copingstrategieën. En dat is iets wat ook op de lange termijn wil je dat voorkomen. En dat begint echt allemaal bij de opvoeding van jongs af aan. En natuurlijk in groep 3 krijgen ze, in groep 2 gaan ze niet leren over wat seks is, et cetera. Maar zoals ik aan het begin zei, net zoals de school die daar stond voor vervolgonderwijs, stond het je ook klaar voor burgerschap en voor je positie in de samenleving en de relaties die je hebt met je omgeving. Sharifa, ik vind het een prachtige samenvatting. Ik ga nog jullie allebei de laatste vraag stellen. En dat is namelijk gewoon het thema van dit jaar rondom de lentekriebels. Weerbaarheid online. Ben je positief, Jos? Nou, ondanks alles, ja. Laten we ook die leraar die ik sprak, die zei, calm down met z'n allen. We zijn professionals, we kennen die kinderen. Laat ons alsjeblieft ons werk doen. En dat doen we goed en dat doen we naar eer en geweten. En ik heb heel veel vertrouwen in onze basisschoolleraar. Wat goed. Sharifa, ben jij tevreden over de onderwerpkeuze van deze week? De online weerbaarheid? Ik ben zo tevreden dat ik zelfs het advies wil geven aan volwassenen om dit lesmateriaal zelf te volgen. Want genoeg volwassenen die ook weerbaar, niet online weerbaar zijn. Wat goed. Wat goed om dat even te benadrukken. En misschien juist in de context van wat je net zei, er zijn natuurlijk genoeg mensen, ook gewoon van onze leeftijd en ouder, die ook misschien gebrekkig seksuele voorlichting gehad hebben en achter de feiten aanlopen. Voel je vooral vrij om lekker al die materialen in te duiken. Ik wil jullie beiden heel erg bedanken voor ja, toch wel een gebalanceerde uitzending, denk ik, met het doornemen van de kritieken, maar ook benadrukken hoe belangrijk inhoudelijke seksuele voorlichting is. Jos de Groot, presentator van Pointer Checked. Het is ook allemaal gewoon nog terug te kijken. Hè? Zeker, YouTube NPO3. YouTube NPO3 en gezondheidswetenschapper Sharifia Zemaoui. Ik ben heel erg blij dat jij vandaag gewoon weer het veld ingaat en alle gesprekken niet uit de weg gaat. Hartelijk dank. Ja, dankjewel. Oké, en wij zijn er natuurlijk morgen gewoon weer met Vroeg, met nieuwe gasten en een nieuw onderwerp. Dus mocht je gehecht zijn geraakt aan dit programma op dit tijdstip, dan ben je morgen natuurlijk ook welkom. Wij gaan nu verder met het NOS Radio 1 journaal van alweer 6:00. NPO Radio 1. 6:00.